الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله رب العزة قلو بندیان لا د خپل طرف نه درحم او درحمت وعده کړی دا چې تاسو باندې و رحم کوم او د خاص کر د یو درې عملونو سره ذکر کړی دا چې یو عمل د الله کتاب اوریدل هغه تا وکه خودل ډیر په توجه سره څنګه چې الله رب العزت وی زما کتاب کې ډیر لوی عبرت شته او ډیر لوی خیر او برکت شته لیکن دار چا د پاره نه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یقینا چې په دې قران کې ډیر لوی عبرت ته او ډیر لوی نصیحت ته ډیر لوی هدایت ته به حدا او به انتها ولیکن خاص دا چا د پاره دی چلمن کان له قلب چې دا په سینه کې زړوي قلب کې تنوین د پاره تعظیم هغه زلو چې هغه روغ دی هغه زلو چې هغه صفا دی ځکه داری یو شی خپل مناسب صفائی د بدن د کپړې د لوخي نو زلو با دسن صفاکه زلو بانده خود دوله نپریوزی گرد و غبار نپریوزی اغا بانده خود اغا ده دنیا آخری او نجاست نرازی ده اغا جدا آخری ده چه اغا اغا ناکار خیالات شیطانی اوهام او شرکی او رسمی رواجی تفکرات چکل دی زل تراشی دی داسی خیرن شی چلان ابو العزت وی وجعلنا قلوبهم قاسیه ما ولا غزلون تک تور کلو نیو پلو خلا دی زل صفت چکی دی مومنانو نو داسې صفت یې کوي دا خو دومره سپین دی دا خو دومره روښانه دی چې دې رڼا کوي چې الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. الله وی دا مسلمان زلکی چی دا ایمان بل شوی دی دا زلک دا خسی شیشه دا لکه دا اسمان دستوری پشانتی پلقیگی و بریخناکی نو یو پلی خود مومنان دا زلک دا شان بیان کرده دی چې دومره صفا دی او دومره روخانه دی چې الله وی اغا ایمان پکې خیسته شو ایمان خودورا نو خیسته خو چه کل ده دی زلنو تراغه نو وزینهو فی قلوبکم. الله اغا ایمان استاسو پا زلنو کې خیسته کو حسن ولورکو زینت ولورکو او بل پلان لا رب العزت وی وجعلنا قلوبهم قاسیه ما دغی خلق و زرون تک تور کلو دا پا سبان دی تور شو دا پا دی گناهو نو بانده دا پا دی غلط و خیالات و فکر نو بانده ذکر نبی علیہ السلام ویلو چین نحازه القلوب تصدعو کما یصدعو الحدیدو دا زلنام زنگ کئی سنگ چی دا وسپ نزنگ کئی صحابه کرامو تپوسکو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها وسپنه غو په دې باندې سپینه شي چې سوان په وې نو ځنګ ته نلري شي او دې زړونه وزنګ په سبان لري کی نبی له سلام وی چې ذکر الله و تلاوت القران د دې صفائی د الله په ذکر باندې راضي او د دې صفائی په قران باندې راضي دا د دې زړونو صفائی ده کوم زړونو کې چې قران نه وي کوم زړونو کې چې د الله ذکر نه وي بلکې د الله د ذکر په ځای پکې د بندیانو ذکر وي او د هغه قدر او احترام وي او د هغه عظمت وي او د هغه سره مینه او محبت وي او د هغه نه خوف وي او د الله رب العزت پکې هیڅ نه وي نه د الله نه څوک یریږي او نه الله سره د چا مینه او محبت او د الله نه سو امیدوم نه ساتي بلکې د زړه تعلق یې ټول د مخلوق سره وي او ظاهري بس چې ګوري کنه چې زما ټول کار د دې انسان په ژوند روان دي د دې نه زما رزق دي د دې نه زما ټول دند ده او ټول زندگی ده نو زړه تور شي کنه چه دا اللہ نم پکی نو نللہ ویلیو چه قرآن کے دیر لوے عبرت تے فلی من کان لہو قلبن دا آغا چاہ دا پارا چه دا آغا زلشتا دے او زلی صفا و ستر دے زلی سلیم دے بی قلبن سلیم شرک پکی نشتا بدت پکی نشتا دا سی حسد او بغض او کینه پکې نشتا بنیتی پکې نشتا د حق پرستو سره نری ته قلب سلیم وي نو هغه زلونه د قران نه عبرت اغستې شي نصیحت اغستې او غي د قران احترام کول شي چې الله وی کلا قران لوستل شي نو غوغوته کیږي او خاموش شي دې کې وسی لعلکم ترحمون تاسو باندې و رحمو شي دې سره الله خپل رحمت لازم کړی دی یاوه چې کله الله وی زما کتاب لوستې شي او ته یو بنده په خاموشه سره کینی او هغه توقې دې ډېر په توجه سره او توجه سره وکي خودل د چا کار دی دا چا کار دی چې د الله کتاب په خوګو لګي نو ته ډېر په توجه سره ناشتي ځکه دغه شان بیان کړي سورته انفال کې ویزا تلیت علیهم آیاتهم زادتهم ایمانا کله چې لستل شي په دې مؤمنانو باندې زما آیاتونه نو د دې ایمان تازه شي ایمان یې مضبوط شي ایمان کې ساو شي اسه خو ایمان مړی کنا ځکه یو روح دی هغه سره بدنونه ژوند کیږي لیکن هغه کوم شی چې هغه سره روحونه ژوند کیږي چې هغه روح الارواح ده روحونه پس ژوند کیږي هغه په قران سره ځکه الله دې تخکار ویلي پیغمبر ته وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا موږ ته قران نازل کو دا قران څه شی ده دا روح دې زمونږ د طرف نه په دې سره به خلکو زړونه او روحونه ژوند شي نکه چې کوم زله کې قران نه کوم روح کې قران نه نو غي تعالی مړوي کنو سورہ انعام کې نو یو یې په دې عمل پورې خپل رحمت لازم کړی دی چې زما کتاب توقی دی او توجه کی او زما قران په خوګو لګی نو لعلکم ترحمون رحم بابی کی خامخان او دویم عملی ادایت کرده انما المومنون اخوتن فاصلحو بین اخوائکم لعلکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون مومنانو تاسو رونی اید دن طول یو رونی نو چې کله تاسو مینځ کې څه دښمنی پیدا شي او یو بل سره سخبګان پیدا شي نو اصلاح کوي د خپل مین مشران لپکار دی چې هغه راشي او دا هغه اصلاح کوي هغه نقصان ته نه لري کی په هغه زخم باندې درمل او دارو لګي کني زیات بشي زخم به زیات شي او دا هغه دغه علاج دی چې اصلحو بینا خویکم کله چې تاسو اصلاح وکړه مومنانو دمیان نام اغا شر و اغا فساد و اغا دشمنی او دا شیطان دا خوشحالی اغا شی لرکو نتا سبان دی بارا حمو کلیشی دی سر اخپل رحمت لازم کرده لعلکم ترحمون او دریم ویلی دیو دا سود پا باب کے چی آئیو اللذین آمنو لا تاکلو الربان اضعافا مضعافا اے مومنانو دا سود نا زان بچ کے ما سنگل سود کوئے او ما ڈبل سود کوئے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون دخدینو یریگے کامیاب بشے واتویعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون دا اللہ خبر او منے دا پیغمبر خبر او منے تاسو باندې برحمو شی اللہ سوئی چی دا حرام و نزان بچ کے پیغمبر سوئی چی دا حرام و نزان بچ کے نلعلکم ترحمون دا دریم عمل دے چی اللہ ویزو با تاسو باندے رحم کوم خوص رحم پی جندل واری راحا میم رحم چدا ستوینو زګه هو بستر ګنخ کاری په نظر ناراضي چله په بندیان باندې رحم کو کوینو کو نه کایه خجدا اعمال ور سره ای رحم یو دی توي چاغي بندیان لا الله توفیق ور کی د خپل عمل د عبادت جو سمرا اللہ پا دی باندی فرض کری عمل تو توفیق و لورکی نو آغا دا کئی دا دا اللہ دیر لوی رحم دی دکا جسو قدری کی نڈنبے خبر دا کئی کا نخوا بیار وستے خبر پتن لگی چرسی خلنبے خبر دا کئی چیرونو اللہ پا مونگ بانده دیر لوی احسان دی چی مونگ اخپل کور تراوستو دکوی دیر خلق بی اغیب وستی او زیناستی بل زیباناستی او بیا بل دیر لوی احسان پا مونگ بانده دا دی چی دو مونگ اخپل فریزات آکلا او غفر از مونگ پا مونگ بانده او کن نای خبر از اوکل خو بی دلیلہ ځکه قران وی خبره کاوه ولیکن په دلیل سره کاوه نو الله باغی تحق ویل شي سوره هود چې شروع کوي نو دا وی چې کتاب احکمت آیاته ثم فصلت دا قران الله داسې نازل کړی چې دې کې د حق دعا لامې خولي چې احکمت او فصلت چې دا دواله پکې نو هغه به حقي احکمت دیتا ہوئی چی خبر دی پا دلیل سره اکڑا فصلت دیتا ہوئی چی گول مول دی اونکڑا غن من او زیار دی اونوی خو نارنج دی ہوئی دیتا تفصیل ہوئی کنا دنیا کې دو قسمه تقریرون دی یو تقریر داسی چا هغه بیان کوي ثوابونه بیان او مرتبه بیان او درجه بیان او ډیرو فالتا دلیل وسره نه وي مې کار دې نیمګړیو کو خبر دې وکړې ټولې مې وی درو شو کولې او دونه پته ونه لګې دا چې ولاله دا کوم لاست دا او څوک داسي چې په مخه باندې آیاتونه وي او حدیث وي آیاتونه وي حدیث وي خو لیکن په دانه باندې ټونګ نه کوي احادیث وای یا تو نه وای خو خبره خو ښکارا کا کنه چې د دې آیاتونو څه مطلب دی د الله وحدانیت ښکارا کا د پیغمبر سنت ښکارا کا قرآن وی چې الوه خبره صحیح کی چې احکمت او ثم فصلت کنه نو هغه رحم دې ته وی چ الله موږ له توفیق راک چې موږ د خیر کار وکړو موږ د ګناون نه او د خلاف ورزو د نافرمانونه بچو نو دوام د رحم یو علامه ده او دویم د الله رحم داري چې موږ له توجه راکړه چې د خپل عقیدې اصلاح او د خپل عمل اصلاح وکړو ولیکن اصل رحم دریم قسم دی هغه دا دی چې موږ د الله یو عبادت کوو یو فریضه ادا کوو هغه حکم په ځای باندې راوړو هغه مونږ دی او هغه روزه ده او هغه زکات دی او هغه خیرات دی او هغه دعا ده او هغه ذکر دی هر څه چي دی په ځای راوړو نو چې هغه کې رانا کمی بشه غلطه او نقصانات نشي ولی چې پاغه پیمانه ونکو چې په کومه پیمانه باندې پیغمبر مونږ ته ویل دي چې دا سی به کې په دې طریقه به کې هم یې عبادت خول دې مې طریقه خول دې چې دا یاد ساته تمه ستانې پرې خستا ستایت نشتا ما دین مکمل کړل الله وي نو ته چې عمل کې نو خیال کوا چې د خپل ځان نه بګې څه شي کې نه دي ځکه عمل بیان قبلي ابو زرغان یې دا مثال پیش کړي چې یو غړې د قیمتي او خروانه ده کار کوي ولیکن غړي ساز وي چې راځي کده سونی او میخ دي دا پکې ورمنډم قیمتي به شي ځکه چې سونه ده کنه په قیمتي باندې شي خپل کار بپری دي نو کمیخ د سونې دي خپل کار بپری دي ځکه چې دا خپل ماشين ری باندې خپل پرزو باندې برابر ده دي کې نور ځای نشته ده نو دا دین الله مونږ له دقص یو ماشين ری را لګل ده چې د دې ټولې پرزې برابر دي نو اس کې یو بنده به ډیر خیسته عمل راولي چیرا عرس کو ډیر ثواب دی پکې میلاد النبی کو ډیر ثواب دی پکې او صلوات او سلام وایو په پیغمبر باندې خو لیکن په چغه وایو چې سلام وګرځو وای دا دی پکې نوې شی راوست کنه دا په دین کې نشتا دین الله مکمل کړو او دا پکې نو دا نه صحابه او کړو نه پیغمبر کړو دا پکې نو راغلی کنه نو رحم دې ته وی چې د انسان عمل وشي کار وشي خو په داسې طریقه باندې چې باغې کې د دین او د اسلام د اصول پابندي دا ټول شرطونه پابندي پکې او چې کله عمل وشي خو لیکن سنت کې نه وي نمونگا بیا بیا دا مثال پیش کو چې دا سنت او دا بدت دقا مثال لے چې د سنت مثال د موبایل د نمبر دی. کپاره کې یو انسان کما زیات شو نو کار نکوي بیا نو کوي کن لګیا نکی کارو نو ته خو دوره پوئیگی چی دی نمبر کی غلطی دا اول تبکی آواز مراشی چی نمبر دی ٹھیک ندی فدی پوئیگی کنا اب اخپل دن نپوئیگی چی نمبر دی ٹھیک ندی خیرات دیو که خود جمعیش پیل دی راوستا نمبر دی ٹھیک ندی خیرات دیو که خود سلوی اختیل دی راوستا نواسی دی کارو کسی زان لمال تباہ و برباد کو ثواب نشته دی. ولی تا ته پیغمبر سخ کاری تا ته داغه سنت د دا دی موبایل نوم سپک کاری چې په دې خو دی یقین شته چې نمبر غلط شي نو بیا کار نه کوي او په دې دی یقین نشته دی چې کدی کې سنت پاتې شي نو بیا عمل برباد شي هبا ام منصورا شم دا ټول نمبر غلط دی او ریته اوس دنیا کې د الله د کور احترام نشته. هغه وازونه دی پکې چې پیغمبر منکړی دی چې مکوې د جماعت بے عزتی مکوې دا خو صرف عبادت لا او ذکر لا او تلاوت له جوړ شوی دی او تاسو به خپل د دنیا کارونه کوي چې اوازو کا وړوکه روک شوی دی اوازو کا جماعت کې وبنښتا دا دین دی د جماعت دا احترام او قدر وو زه رزيد په اړه وای چې ګوره په دغه خلکو رحم نکېږي کته سوای کنه چې روزه کې اړیر ځان وکړ او ډیره خاري وکړه په وی کړه خو به ځای وکړه در مسالې خټه وکړي دې ثواب نشته دې کې شک نشته چې الله وی رحم کوم رحم کوم ستاسو د اعمال په جبان دی ولیکن عمل با اغی چه پتابداره ده سنت باندی من یتویر رسولا فقد اطوا اللہ و ان تطویعوه تحتدون اللہ وی که ده پیغمبر سنت پکین حالا با کامیابی گئے که ده اغا ده سنت نخلافی نو کامیابی نشت ده بیا بارمان کوئی چه ده اولی اللہ امامخ کی خبر کرے چه بیا رستو چه غنوائی افسوسو نمکوئی بیا سنکی خواه نو که هر سمر عمل که نمخ که تپوسو که چه دا عمل کوما خیرات کوما عقیقه کوما ماشوم سنتوما چه سنگه طریقه دا رشته کوما کویدن کوما خو چه سنگه او کما چه زما خادی برکتی شی چه اون شرمیگم لکه دا خلقو بشانتی دا اللہ رحم لازم ده دا اعمال سره ولیکن اعمال هغه ته وی چې هغه کې اخلاصي توحید او هغه کې د سنت تابعداري الله دې توفیق راکړي واخر دعوانا.